unin sind päeval siin ei näe. Suhulte märgid põselt maha peseb vihm. Ära viisid kõik roosad värmid saad. Nii kui nii, nagu nii, mul kõik näib hallina. Põselt maha pesi viin.